نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الذكر عقب الصلاة. ملنغو هو نيلزي الذكر بعد يصالة. يقول الشيخ البسام رحمه الله: للدعاء والاستغفار بعد الصلاة حكم عظيمة وفوائد جليلة، من إظهار التقصير والعجز عن إكمالها وترقيع الخلل الواقع فيها. دعاء نكتك مغفرة الله بعد صلاة إن حكمة كبوة نكون فايدة تكفو ambayo ni kudhihirisha taksiri kwa mtu na kushindwa kukamilisha ibada zake, pia na kuziba ule mwanya uliotokea katika ibada ya sala. Wa aqiba as-salati min mawatin istijabati ad-du'a, na baada ya sala ni katika sehemu ambazo dua zinakubaliwa. Baada ya sala yoyote ni mahali ambapo dua inakubaliwa. Kama annahu dalilun ala ar-raghbati fi at-ta'a wa adami al-malal, pia ni dalili ya kupenda ta'a na kutochoshwa na ta'a. Mtu akiendelea baada ya sala akiendelea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni dalili kwamba bado anapenda ta'a na bado hajachoka. Lianna al-muta'abbida kalhali al-murtahili baina al-ibadat, kwani mwenye kufanya ibada ni kama hali ya mwenye kugura baina ya ibada nyingi, baina ya ibada sala na ibada ya dhikir. Ibada hii maama fi duai min ziyadati alhasanat, pamoja na yaliyo katika dua ambayo ni kuzidishwa thawabu, wa takfiri sayiat na kufutwa madhambi, wa rifati darajat na kupandishwa daraja za mtu. Alhadithu rabi wal ishirun baada almia an abdillahi ibn abbas radiyallahu anhuma anna rafa sauti bidhikri hina yansarifu nnasu min almaktubat كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما نسمى كينوا صوتي وكمتجى الله وكتي واتو ونفماليز صلاة فراذي هي لكوا كتك زم زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كتوا سلام إمام واتو ونينوا صوتي كلا موجة بكياك وكمتجى الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. نلikuwa nikijua wakimaliza sala, إذا سمعته nikisikia watu analeta takbir, watu analeta tahlil, watu analeta tasbih. Walikuwa kila mmoja anasema kivyake na kila mmoja anainua sauti. Wa fi lafdhin ma kunna na'rifu inqidaa salati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam illa bitakbir, hatukuwa tukijua kumalizika kwa sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa kuleta takbir. Watu wanaleta takbir ndio tunajua kwamba sala imemalizika. Hii ilikuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi sunna hii imewachwa, hatuinui sauti wakati wa kumalizika sala, lakini inatakiwa kila mmoja ainue sauti yake anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa Allah, huyu Allahu akbar, hu subhanallah. Kila mmoja analeta adhkari zake kwa kuinua sauti. Yakulu Sheikh al-Bassam: istihbabu dhikri ba'da salah, sunna ya kumtaja Allah baada ya kusali. لما فيه من الفوائد الجليلة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كسبب فايدة تكفو بيا نكمفوات متوم صلى الله عليه وآله وسلم. بيلي أن يرفع الذاكر صوته بالذكر يولي أن يمتجى الله أينو سوتياك وكمتجى الله لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل أصحابه معه وكتندو cha mtume صلى الله عليه وسلم hicho pia kitendo cha masahaba wake pamoja naye. يحتمل أن يكون ابن عباس صغيرا لم يحضر الجماعة فسمع صوتهم بالتهليل وهو خارج المسجد. أنا سمع إن إذا كان كوا ابن عباس alikuwa ni mdogo hajahudhuria sala ya jamaa ndio anasikia sauti zao wakisema la ilaha illa Allah na huko yuko nje ya msikiti. Inawezekana hivyo kwamba ilikuwa ni mdogo bado hajawajibika kwenda kusali sala za jamaa msikitini. Wa yahtamilu annahu yahdhuru aljamaa, na inawezekana kwamba alikuwa akihudhuria sala za jamaa, walakin as-sufufa ba'ida, lakini safu ziko mbali, walaysa hunaka muballigh, na hakuna yule kubalighisha sauti ya imamu. Fakana la ya'lamu binqidai salati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam illa bisama'i tahlil min as-sufufi al-ula, wa ilikuwa hajui kumalizika kwa sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa kwa kusikia zile tahlil la ilaha illa Allah kutokana na zile safu za kwanza. Yote haya yanawezekana, yote yanawezekana kwamba ilikuwa hahudhurii sala za jamaa kwa sababu ni mdogo, sababu inasemekana kwamba Ibn Abbas alipokufa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na umri wa miaka 13. Ibn Abbas wakati wa kifo cha mtume yeye ana umri wa miaka 13, kwa hiyo katika uhai wa mtume ilikuwa ni mdogo zaidi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pamoja na ilmu kubwa hiyo alionayo, lakini alikuwa ni mdogo, alikuwa ni mtoto wakati wa kifo cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa inawezekana haya yote mawili, kwamba ilikuwa hahudhurii sala za jamaa kwa sababu ni mdogo, pia inawezekana ilikuwa anahudhuria jamaa lakini safu ni nyingi, kwa hiyo hajui kumalizika kwa sala isipokuwa kwa kusikia watu wanasema la ilaha illa Allah, wengine subhanallah, kwa ajili ya kuwa sala imemalizika. Sasa hapa pana ikhtilafu ya maulama kwamba ikimalizika tu sala baada ya salamu mtu anasema Allahu Akbar, hapa ndio utaona baadhi ya maimamu wakimaliza kusali baada ya salamu wanasema Allahu Akbar, halafu ndio wanaanza istighfar. Maulama wamehtalifiana katika jambo hili na hususan na hadithi hii Ibn Abbas, lakini al-Imamu Malik, Imamu Dari al-Hijra, anasema ni bid'a mtu kusema Allahu Akbar baada ya kumaliza kusali. Anakataa kabisa, anasema hii ni bid'a. Sahibi Ibn Abbas hakumaanisha kwamba ukimaliza sala useme Allahu Akbar, isipokuwa yeye alikuwa akisikia watu wanasema takbir, watu wanasema tahlil, watu wanasema tasbih. Kwa hiyo Imam Malik anasema kwamba ni bid'a kusema Allahu Akbar, lakini utaona baadhi ya maimamu wakimaliza tu kutoa salamu wanasema Allahu Akbar, pamoja na kwamba kuna ikhtilafu, wengine wanasema inafaa, lakini wengine wanasema ni bid'a kutoa takbir baada tu kumaliza sala. Alhadithu al-khamis wa al-20 ba'da al-mi'a, Awwar Rad mawla al-Mughira ibn Shu'bah qala أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عسما alinifanyia imla al-Mughira ibn Shu'ba katika kitabu alichomwandikia Muawiya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema baada ya kila sala ya faradhi, alikuwa akisema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, alafu anasema Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jaddi منك الجد. هي ندوة كلا بعد صلاة ينتكيو أمتوا يسمى دعاء هي kwa ajili ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma wafattu ba'da dhalika ala Muawiya fasami'tuhu ya'muru an-nasa bidhalik, kisha nikafika kwa Muawiya, baada ya hivyo nikamsikia anawaamrisha watu waseme dhikri hiyo. Wa fi lafdhin kana yanha an qila wa qala wa ida'ati al-mal wa kathrati as-su'al, alikuwa mtume akikataza qila wa qala. Qila wa qala ni maneno ambayo hayana dalili, maneno yanayozungumzwa na watu, inasemekana, sidi inaambiwa, alisema, hajulikani aliyesema nani. Porojo zile za watu kuvumisha maneno ambayo hayana ukweli, ndio qila wa qala. Mtume amekataza jambo hilo la qila wa qala. Mtu anatakiwa akieleza habari awe na uhakika nazo, awe na dalili nazo, sio aseme tu nimesikia, nimesikia kwamba kuna jambo fulani, nimesikia kwamba kuna jambo fulani. Hii mtume amekataza. Wa ida'atil mal, na kupoteza mali bure ovyo. Mtume amekataza mtu kutoa mali yake akaipoteza bure bila faida yoyote. Mtu kutoa mali unafadhili mambo ya mipira, unafadhili mambo ya mipira, unafadhili sijui mashindano gani sijui ya kilimwengu, unafadhili mashindano ya warembo. Wewe umetoa mali yako kwa ajili ya kufadhili mashindano ya warembo, kwa ajili ya kufadhili mipira fulani, sijui kuna kombe fulani linagombaniwa, umetoa na wewe shilingi 10 yako kwa ajili ya kusaidia. Hii yote ni kupoteza mali bure, mtu anapata madhambi badala ya thawabu. Wa kathrati sual, na kukithirisha kuuliza masala ambayo hayana maana. Kukithirisha kuuliza masala ambayo hayana maana, pia hii mtume amekataza. Hii ina tafsiri mbili, aidha ni hii kukithirisha masala ambayo hayana maana, au kuomba sana, kuomba sana, kuomba watu sana, pia hii ina maana wa kathrati sual. Wa kana yanha an uquqi al-ummahat, pia mtume alikuwa akikataza kuwaudhi kina mama. Wa kana yanha an uquqi al-ummahat, mtume alikuwa akikataza kuwaudhi kina mama. Wa wa'di al-banat, na kuwazika wasichana hali ya kuwa ni wazima. Wa man'in wa hat, na kuzuia mali na kuomba. Huku unazuia mali yako, huku unawaomba watu wengine mali. Hii yote mtume sallam ameyakataza. Tumesoma adhkar baada sala, na kuelezea faida za hizi adhkar baada sala na dua baada ya sala, kwamba ndio katika sehemu ambazo dua zinakubaliwa ni baada ya sala. Lakini haikupokewa kwamba mtume alikuwa akiinua mikono akiomba dua hizi baada ya sala ya faradhi. Mtume alikuwa akiomba akitoa adhkar na kumuomba Allah, kama tulivyosoma hii: Allahumma la mani alima atait wa la muti alima manat wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu, na dua nyingine zilizokuja, lakini ilikuwa hainui mikono baada ya sala za faradhi. Alikuwa akiinua mikono mara nyingine katika sala za sunna. Akimaliza sala ya sunna ilikuwa akitoa adhkar na kumuomba Allah, na mara nyingine anainua mikono. Lakini haikupokewa hata hadithi moja kwamba mtume alikuwa akiinua mikono katika dua baada ya sala za faradhi. Mnielewe vizuri, kuinua mikono ni katika sunna, mtu akimwomba Allah ainue mikono, lakini si sunna kuinua mikono baada ya sala za faradhi huku ukimwomba Allah. Hiyo haikupokewa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa kuna watu wengine wanasema ahlu sunna wal jamaa hawamuombi Mungu, hawatoi dua baada ya sala. Sio kweli, sio kweli kwamba ahlu sunna hawatoi dua baada ya sala au hawamuombi Allah baada ya sala. Kumuomba Allah ni lazima, ni lazima kumuomba Allah kama ulazima wa sala, kama tunavyosali kwa ajili ya Allah, na ni lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin, amesema mola wenu niombeni nitakubalia dua zenu. na wale ambao hawaniombi wanafanya kibri kuniomba, hawa wataingia katika jahannam hali ya kuwa ni madhalili. Hii aya inathibitisha kwamba kumuomba Allah ni lazima, ni wajibu kila Muislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada ya dua ni kama ibada nyingine anazoabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kama ibada ya sala, ni kama ibada ya haji, ni kama ibada ya siyam. Dua kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu asipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kibri anakwenda kuadhibiwa. Kwa hiyo sio kweli kusema kwamba ahlus sunna wal jamaa hawamuombi Allah subhanahu wa ta'ala, hawana dua baada ya sala. Hapana, dua baada ya sala zipo, lakini kila mmoja atakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala na asiinue mikono baada ya sala za faradhi. Hii ndio ilivyokuja katika sunna. Kama ingekuja katika hadithi kwamba mtume aliinua mikono baada ya sala za faradhi, na sisi tungeinua, lakini haikuja katika hadithi sahihi kwamba mtume alikuwa akiinua mikono baada ya sala za faradhi, anamuomba Allah bila kuinua mikono, na sisi tunafuata hivyo. Ibada, kila ibada ina dalili, kila ibada ina dalili. Fanahnu naduru ma'a dalil haythu dar, kama jambo halina dalili tunaliwacha, kama jambo lina dalili tunalifanya. Hivi ndio navyokwenda ahlu sunna wal jamaa, sio watu wa bid'a. Wao wanakwenda kwa ahwa, wao wanakwenda kwa vile zinavyopenda nafsi zao. Leo tuwekeni maulidi, wanaweka maulidi, hakuna dalili, wanafanya hawa. Leo sisi tufanye burda, wanafanya burda. Hakuna ibada ya burda, hakuna ibada ya maulidi, ni hawa za nafsi zao. Lakini dini yetu kila jambo lina dalili, na kila jambo tayari mtume ameshalifundisha. Hakuna jambo la taa la ibada ambalo mtume hajalifundisha. Kwa hiyo tunatakiwa tumfuate mtume sallam, tusimkeuke mtume tukafanya mambo au tukaanzisha mambo ambayo yeye hakuyafundisha. Hii ni hatari kubwa kwa Waislamu, kwamba wanafanya mambo ambayo mtume hakuyafundisha, wao wanamkiuka mtume kujiona kwamba wao wanajua zaidi kuliko mtume. Hawa watu wa bid'a wanafanya mambo ambayo mtume hakuyafundisha, kwa ni kujionesha kwamba wao wanajua zaidi kuliko mtume, au mtume kuna mambo hakuyafundisha. La, hii ni kumkosea heshima mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna jambo ambalo hakulifundisha mtume. Mtume anasema ma baqiya shay'un mimma yuqarribu min aljanna wa yubaidu min an-nar illa waqad buyyina lakum, halikubakia jambo lolote ambalo linamkurubisha mtu na pepo na kumweka mbali mtu na moto isipokuwa tayari mmebainishiwa. Kwa hiyo hakuna jambo linaloletwa na watu halafu wakalitia katika ibada kwamba hili pia muabuduni Allah kwa hili. La, ibada tayari zimemalizika, mtume tayari ameshasema maneno haya kwamba hakuna jambo jingine mtakaloongezewa mkalifanya ni ibada. Hili linaitwa bid'a. Jambo linalokuja baada ya mtume kufundisha ibada zake haliitwi ibada, linaitwa bid'a. Kwa hiyo mtume hakuinua mikono baada ya sala za faradhi, alikuwa akiinua mikono katika dua baada ya sala za sunna ahyanan. Na mtume amekataza mambo haya yote tuliyoyataja, amekataza qila wa qala, mambo ya porojo, ya kuelezea jambo ambalo huna uhakika nalo, mambo ya kupoteza mali bure, mambo ya kuuliza maswali sana ambayo maswali hayana faida. Pia amekataza kuwaudhi kina mama na kuwazika wasichana hali ya kuwa ni wazima. Pia mtume amekataza mani, kuzuia mali yako na kuomba mali nyingine kwa watu. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hey, naam, hiko baadiyat aljuma, nne baada kama utasali msikitini, mbili nyumbani. Hey, naam, baadiya ipo. Kablia hakuna ijumaa, hakuna kablia ijumaa. Ukiingia msikitini usali tahiyatul masjid, usali kablia ya ijumaa kama unavyosali adhuhuri, lakini baadiya ijumaa ipo. Naam. Zimeandikwa katika zile karatasi zile, kila nasoma wasoma mara 11, ukitaka 25, ukitaka 33, kila ile dhikri. Amina. Ziko 11 sunna, iko 25, iko 33 katika kila dhikri. Amina. Naam. Hakuna, si sunna hiyo. Si sunna kutangaza matangazo ya kifo msikitini. Sio sunna. Ikiwa hakuna budi kwamba watu hawajasikia kifo cha mtu na labda ni sunna kukithirisha wenye kuswali, kumswalia maiti ni sunna watu wa wengi na watu hawajui kifo cha mtu, hapo wanatangaziwa. Hapo wanatangaziwa, jamani mtangaziwa kifo cha fulani, ataswaliwa masjidi kadha, atazikwa mahali fulani, ili watu wakithirishe kwenda kumswalia. Lakini sio mtu yoyote alete matangazo hapa kwamba watu wa mtaani sasa kila kifiwa na jamaa yake aletatangazo. Ah, leo mnatangaziwa si nyumba fulani imefiliwa, kesho nyumba nyingine. La, sio hivyo. Ni mtu anayejulikana maarufu kwamba watu wanamjua na hawajajua habari zake, kumtangazia yule ili watu wakamswalie. Hii sio saa, si vibaya, bali ni sunna watu wafahamishwe. Lakini sio kwamba kila aliyefiliwa sasa alete tangazo lake msikitini, mtoto amepotea ilete tangazo msikitini, hiyo haitakiwi. Msikiti si mahali pa matangazo. Allahu alam. Na adhkar za baada ya sala, zile zina wakati, taban zina wakati. Kuna adhkar za asubuhi, kuna adhkar za jioni. Naam. Ni jua likishatoka, jua likishatoka kushasali salatu dhuha, pale ni wakati wa adhkar. Jioni hivyo hivyo, baada ya salatu la asri, kabla al maghrib, ndio mwisho wa adhkar za jioni, kabla al maghrib. Yani hapa hapa baada ya sala tu. Ikiwa jua lishatoka la asubuhi, unaweza ukasoma. Umekaa hapa mpaka jua likatoka, alafu waanza adhkari za asubuhi, sawa sawa. Maki wakati wake ni ile wakati wa salatu dhuha, jua limeshaanza kutoka, ndio waanza adhkaru sabah. Allahu alam. Kila sala, kila sala, baada ya sala mtu anatakiwa ainue sauti yake akitoa adhkar. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kila mtu kivyake, sio kwa pamoja. Kila mtu atoe adhkari zake. Yani ilikuwa msafiri, ilikuwa msafiri. Unasali nne? Unasali nne. Kama ushafika nyumbani kwenu, usali nne. Lakini sasa si umeshafika. Kama ulikuwa kule juu ya ndege unaweza kusali. Juu ya ndege unaweza kusali rakaa mbili. Hukusali, ushafika hapa. Sasa hapa utasali rakaa nne. Sababu tayari si msafiri tena huko kwenu sasa hivi. Naam. Dhuhuri nne, al-asri nne, endelea kama kawaida. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت